T-Mobile już trwa. Skorzystaj z największych okazji w roku w ofertach abonamentowych dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy A51 zamiast 199 kosztuje 99 zł. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl dla firm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Szczegółowe informacje o pandemii w Polsce będą dostępne od dziś na specjalnej stronie internetowej. Dziś także rozstrzygnie się, czy w tym roku możemy zaplanować białe szaleństwo w kraju. O pozwach zbiorowych dostępnych dla unijnych konsumentów mają rozmawiać europosłowie. Dziś rusza nowy system raportowania danych o zakażeniach koronawirusem. Informacje znajdziemy na specjalnej stronie internetowej. Zapowiedzieli to na wspólnej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka. Dane o nowych zakażeniach do systemu informatycznego będą wprowadzane bezpośrednio przez laboratoria, zapowiedział Krzysztof Saczka. Te informacje laboratoria zobligowane są do wprowadzenia do systemu w ciągu 48 godzin. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że wiadomości o zakażeniach będzie można sprawdzać na stronie internetowej. Będziemy publikowali wszystkie wyniki, które się pojawiają w powiatach, w województwach. Będziecie Państwo mieli do nich dostęp nieograniczony. Szef GIS poinformował, że rozbieżności w raportowaniu zakażeń w całym kraju wyniosły 22 tysiące. Były one rozłożone w czasie, więc nie miały wpływu na rozwój epidemii i wprowadzane obostrzenia. Nieuwzględnione wcześniej przypadki mają zostać dziś dodane do ogólnej liczby zakażeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś ma zapaść decyzja o ewentualnym otwarciu stoków i wyciągów narciarskich. Zapowiedział to wicepremier Jarosław Gowin po spotkaniu z przedsiębiorcami z branży narciarskiej. Protokół sanitarny ma określić zasady bezpieczeństwa pracowników i turystów. Protokół uzgodniony z branżą narciarską został przekazany do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w celu jego konsultacji. Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin napisał na Twitterze, że jeśli GIS zaakceptuje ten dokument, to jeszcze dziś możliwe będzie ogłoszenie decyzji o otwarciu stacji narciarskich. Przedstawiciele branży mówią, że wypracowany protokół to próba uratowania sezonu zimowego. Na razie jednak nie ujawniają szczegółowych rozwiązań. Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne napisało w komunikacie, że dokument przewiduje, tu cytat, działanie w ostrym reżimie sanitarnym, bezpiecznym dla narciarzy i snowboardzistów. Konferencja ministerstwa w tej sprawie ma się odbyć przed południem. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Około 10 tysięcy żołnierzy pomaga administracji cywilnej. Wojskowi pracują też w 800 szpitalach, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że pomoc żołnierzy w szpitalach jest bardzo ważna dla systemu opieki. Wojsko zastępuje cywilną służbę zdrowia w wykonywaniu czynności administracyjnych, tak żeby cywilna służba zdrowia mogła w 100% skoncentrować się na niesieniu pomocy pacjentom. Poza pracą w szpitalach żołnierze pobierają wymazy na obecność koronawirusa w punktach stacjonarnych oraz drive-thru, a terytorialsi w ramach akcji Trwała Odporność pomagają w samorządach, ośrodkach opieki społecznej, domach dziecka i stacjach sanepidu. Konsumenci w Unii Europejskiej będą mogli lepiej bronić swoich praw. Dziś debata w Europarlamencie w sprawie unijnych roszczeń zbiorowych. Jutro głosowanie. Grupy konsumentów z kilku krajów członkowskich poszkodowanych przez nielegalne praktyki i nieuczciwych handlowców będą mogły wkrótce składać pozwy i zbiorowo występować o odszkodowania. Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że brakuje zharmonizowanych przepisów przewidujących mechanizmy dotyczące unijnych pozwów zbiorowych. Reformę wymusiła afera związana z Volkswagenem, który manipulował testami emisji CO2 w swoich samochodach. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili kilka lat temu, że w USA sprawa odszkodowań dla klientów została rozwiązana jedną decyzją. W Unii nie ma takiej możliwości. Dlatego Komisja zaproponowała wprowadzenie unijnych pozwów zbiorowych dla konsumentów. Ta reforma nie znosi krajowych przepisów o wspólnym dochodzeniu roszczeń, jak na przykład w Polsce, ale ma ułatwić dochodzenie swoich praw przez konsumentów z różnych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O zagrożeniach dla pokoju na świecie rozmawiają uczestnicy berlińskiej konferencji bezpieczeństwa. Dwudniowa narada na szczycie odbywa się po raz 19. Berlińska konferencja bezpieczeństwa kładzie nacisk na omówienie konkretnych rozwiązań w polityce obronnej i transatlantyckiej współpracy operacyjnej. Swój udział w spotkaniu zapowiedziało ponad 500 osób z całego świata. Do stolicy Niemiec przyjechali politycy, dyplomaci, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele NATO oraz innych organizacji międzynarodowych. Nadrzędnym celem odbywającego się od 19 lat kongresu jest opracowanie sposobów łagodzenia napięć politycznych i militarnych spowodowanych brakiem starań dyplomatycznych lub ich niepowodzeniem. Jednym z wiodących tematów będzie przyszły kurs polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych po zbliżających się zmianach personalnych w Białym Domu. Ze względu na obowiązujące w Niemczech obostrzenia sanitarne w tym roku dwudniowa konferencja odbędzie się częściowo w formie zdalnej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Ósma, pięć, serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek, Krajowa. W poniedziałki w PKO Ekstraklasie przywykliśmy do jednego spotkania. Wczoraj, odrobiając zaległości, rozegrano dwa. W pierwszym Piast Gliwice 2-0 pokonał Lechię Gdańsk. To druga wygrana Piastunek w odstępie kilku dni, która pozwoliła im wygrzebać się z dna tabeli. Przed godziną mecz skomentował Waldemar Fornalik. Teraz wypowie się szkoleniowiec gości Piotr Stokowiec. Dużo robiliśmy, żeby odrobić straty, ale zabrakło nam skuteczności, dokładności takiego efektu. Być może zabrakło nam czasu, żeby to spotkanie ugrać z tego coś więcej. Powiem szczerze, jestem zły trochę na przebieg tego spotkania, ale taka jest piłka. Generalnie po przebiegu spotkania nie cieszyłbym się z remisu po prostu. Tyle, że nawet do remisu sporo Lechii wczoraj brakowało. W drugim poniedziałkowym meczu Jagiellonia pokonała w Białymstoku Wisłę Płock aż 5-2. Kopali w kraju, kopali też w Premier League. Burnley 1-0 poradziło sobie z Crystal Palace, a Wolverhampton zremisował po 1 Southampton. I w La Liga tu Athletic Bilbao w kraju Basków wygrał z Betisem Sevilla 4-0. Piłkarze tych drużyn mają w Hiszpanii do siebie zdecydowanie najdalej. Dzieli ich aż 860 km. W Niemczech z kolei w Barburkę dowiemy się, czy Joachim Löw pozostanie na stanowisku selekcjonera Die Mannschaft. Piastuje tę funkcję już od 14 lat i chyba trochę się zasiedział. Co prawda ma w dorobku dwa medale mundiali, w tym złoty sprzed 6 lat, ale od tamtej pory posucha. A ostatnio przydarzył się Niemcom, mówiąc kolokwialnie, spektakularny łomot w Lidze Narodów. Hiszpanie zbili ich aż 6-0, no i u naszych sąsiadów ruszyła giełda nazwisk, kto mógłby zastąpić Löwa. Oczywiście pojawia się na niej Jürgen Klopp. W każdym razie Deutscher Fußballbund zdecyduje o całej sprawie 4 grudnia na specjalnym posiedzeniu we Frankfurcie. Tymczasem na naszym podwórku doszło wczoraj do spotkania pryncypała PZPN Zbigniewa Bońka z Jerzym Brzęczkiem i ten drugi, jak można było się spodziewać, nie odebrał dymisji, tylko burę i podpowiedzi, co zrobić, żeby kadra grała lepiej, bo gra marnie. Po przydługim wątku piłkarskim jeszcze siatkówka pani, dwa spotkania w Tauron Lidze. PPTS Piła po tajbreku przegrał z BKS-em Stalą Bielsko-Biała, tak jak Joker Świecie z Wolejem Wrocław. I na sportowo słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chociaż odrobiną słońca mogą się dziś nacieszyć mieszkańcy Zielonej Góry, Wrocławia i Opola. Tam przejaśnienia będą mniej więcej do godziny 15. Później znowu zachmurzenia, ale na szczęście bez opadów deszczu. Opady deszczu za to mogą pojawić się na Warmii i Mazurach, pod wieczór również na wschodzie Polski. Na termometrach od 2 stopni w Zielonej Górze, w Szczecinie i w Poznaniu. Trochę cieplej w Toruniu, około 4. A najcieplej dziś w Gdańsku i w Rzeszowie. Tam nawet 6. Z kolei w okolicach Opola mogą jeszcze teraz pojawiać się przymrozki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week z 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień czwarty. Automatyczny ekspres do kawy Siemens EQ500. Ceramiczny młynek. Dwie kawy jednocześnie. Za 2299. Taniej o 500 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego.

Godzina 8:17. Kalendarium muzyczne. Michał Migała dziś wraca do nas. No i co się wydarzy tam? To tego nie wiadomo. Dziś urodziny obchodzi Emir Kusturica, serbski reżyser. Co robi w kalendarium muzycznym? Otóż gdyby nie on, nie byłoby filmu Underground, do którego muzykę skomponował Goran Bregović. I nie byłoby duetu Gorana Bregovicia z Kają. 100 lat młode marzeń, życzymy spełnienia marzeń. 100 lat dla nas samej, pójdem za. Dziś też urodziny obchodziłby geniusz gitary. Robert Sadowski, muzyk grający i komponujący w samych potężnych zespołach polskiej alternatywy, takich jak Madame, Deuter, Hołk czy Kobąg. A dzisiejszym jubilatem jest również doktor, neurolog, ale przede wszystkim muzyk i wokalista Kuba Sienkiewicz, założyciel i lider grupy Elektryczne Gitary. Dom osobisty 24 godziny, wszystko będzie dobrze. Na pochyłe drzewo, każda koza spokój grabarza. Wszystko będzie dobrze. I tą piękną, mądrą refleksją żegnam się z Państwem. To był magister Michał Migała we własnej osobie. Wróci jutro, również po godzinie 8. A teraz Czesław śpiewa. Maszynka do świerkania, 20 po 8. nami. Aparat do pani, sentymentem wzruszona, wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Dwie minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, dlatego że mamy dzień buraka, to po pierwsze. I o burakach było parę słów. Jest dzisiaj tutaj u nas w porannym programie, pora na trójkę, również dzień jeża. Ale... No i tak w tym klimacie zwierzęcym zostając. Właśnie, to nie jest wszystko, bo jeden z naszych słuchaczy słusznie zauważa. Witam serdecznie. Dzisiaj jest 24 listopada, Międzynarodowy Dzień Morsa. Odmuchowskie morsy pozdrawiają całą resztę. Tych wszystkich, z nadmorza, z gór. Bo tych morsów w Polsce jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 2273 numer do nas. No i właśnie, cóż za zbieg okoliczności, że ten Dzień Morsa został przez szanownego słuchacza wspomniany. No właśnie. Kubeł zimnej wody nie zrobi na nich najmniejszego wrażenia, już na pewno nie ostudzi ich gorącej miłości do lodowatej wody. Oczywiście chodzi o morsów. I choć temperatura jest dość wysoka jak na listopad, to morsy w całej Polsce już teraz zaczęły sezon, czemu z podziwem. Odziana w puchową kurtkę przyglądała się Justyna Kościelna z Polskiego Radia Wrocław. Halo, halo, proszę państwa, bardzo proszę na cześć tych, którzy pierwszy raz dzisiaj w wodzie. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Ura! Ura! Pan podobno jest szefem tego zamieszania zimnego. Wszyscy tak mówią i nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Od kilku lat jest taka tendencja, że coraz więcej osób morsuje. Tak zauważam, że ci, którzy spróbują, to już wpadają to tak mocno. Ale pan tak na tym teraz zimnie stoi, jakieś zapalenie płuc się nie szykuje? Nigdy. To by tak w tym sezonie też było. Będzie, na pewno. A tutaj chyba najmłodsze morsy. Cześć. Cześć, dzień dobry. Co wy będziecie tutaj robić? Wchodzić do wody. Do tej zimnej wody? Tak. I co, nie boicie się? Nie. Są osoby, które potrafią wejść do kolan i wybiec z krzykiem, bo zdarzały się takie, a są takie, które wejdą, dostają taki wyrzut endorfin, że jak wyjdą z wody, to potrafią się 10 minut tarzać i śmiać, jakby coś im się pomyliło. Proponuję wejść do wody, zobaczyć jak to jest. Po 5 minutach nie boli. Po 5 minutach? A pierwsze 5 minut? Trochę boli, ale potem odcina i jest dobrze. Dla ciała i ducha to jest taka zimna woda bardzo dobra. Naprawdę, pomaga i nic się nie ima. Żadne wirusy nas tutaj nie powinny złapać. Ale co w tym takiego fajnego? Takie uczucie tych igiełek, jakie się wchodzi, akupunktura. To jest, czego oczekujemy od wody. Ale pan jest po czy przed? Ja jestem po. I pan tak stoi? Może się proszę ubrać? Nie, nie, na razie ciepło jest. Jak wiatru nie ma, jest dobrze. Nie klap, nie klap, Iga. Dziewczyny, jak jest w tej wodzie? Zimno i fajnie. Zimno i fajnie? Tak. A wrócicie jeszcze? O, tak. Trzeba mieć niezłe zdrowie, żeby na was patrzeć. Tak, tak z brzegu to się tak wydaje, że w wodzie jest zimno, a my dobrze wiemy, że na brzegu jest dużo zimniej niż w wodzie. Czyli my mamy gorzej tutaj. Tak, dokładnie. My państwa podziwiamy stojących na brzegu. Morsowaniu przyglądała się Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Amatorzy zimnych kąpieli przekonują, że każdy w każdym wieku może to robić. Jednak są przeciwwskazania, na przykład choroby serca, więc przed morsowaniem warto spotkać się z lekarzem. Żeby wejść do Bałtyku nawet latem, chyba trzeba być morsem. Ja bym piszczał jak te dzieci tutaj w tym, co słyszeliśmy. No dobrze, 26 minut po godzinie 8. Teraz męskie granie orkiestra elektryczne. Program trzeci Polskiego Radia. Podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przyjemnie.

19 minut pozostało do godziny 9. To Kawiński Night Call, bardzo zacny utwór. Jeden z tych utworów, którymi się dzisiaj żegnamy z Państwem. Za chwilę jeszcze jeden, ale najpierw parę słów o tym, kto będzie gościem dzisiejszego salonu politycznego. Beaty Michniewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski dziś będzie gościem u pani Beaty Michniewicz. No dobrze, to na do widzenia w takim razie. White Trash, Beautiful i Everlast od nas. My wracamy jutro z samego rana. Po godzinie 6 zameldujemy się na stanowiskach bojowych. Program przygotował Paweł Turski, realizował Michał Jakubik. A pani, którą widzę, to Małgorzata Łukowska. Łukasz Ciechański. Shit the diner from 11 to 5. She married a boy from school. Thought he was oh so cool. But all he can do for money is drive. I'll lay hauling freight on Interstate 5. Praying he'll see home before his baby arrives. Trash beautiful, it's something you should know. A heart belongs to you. You could have found a better guy. I love you till the day I die. I swear to God it's true. I'm coming home to you. I'm coming home to you, girl. Cigarette, his eyes half open. He won't be home tonight, but she keeps hoping. Drinking himself to sleep is his only way of coping. She waits for him every night. She leaves the front door open. It's 4 a.m. I'm doing 9 to 5. Stay awake, make it home alive. White trash beautiful, there's something you should know. My heart belongs to you. I know you could have found a better guy. Love you till the day I die. I swear to God it's true. Girl, my lips stay painted red, my name tag's crooked, my heart's been gone a while with the truck driving man that took it. He keeps her photograph on his rearview mirror. She prays for him every night, she hopes that he can hear her. Trash beautiful, there's something you should know. My heart belongs to you, girl. I know you could have found yourself a better guy. I love you till the day I die. I swear to God it's true. I'm coming home to you. I'm coming home to you, girl. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Witam panie ministrze. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Kiedy, gdzie i czy na pewno rozpoczną się w Polsce testy przeciwowe? Pani redaktor, przede wszystkim zastanawiamy się nad dwoma sposobami przeprowadzenia tego, bo z jednej strony rozważamy, czy po prostu nie dać uprawnienia lekarzom rodzinnym do wykonywania testów antygenowych na miejscu u siebie w przychodni. No, a druga opcja to jest właśnie test przesiewowy, który dotyczyłby wybranych grup społecznych w wybranych regionach, ale w tej chwili jesteśmy na takim etapie dyskusji z ekspertami, którzy raczej nam wskazują, że powinniśmy po prostu dać uprawnienie do testowania lekarzom POZ-u, bo badania przesiewowe, takie jak były prowadzone na Słowacji czy są planowane w Austrii, nie mają aż tak dużej merytorycznej wartości. Podobno jest tak, że one mają wartość wtedy, jeśli się je powtarza co 72 godziny. Tak słyszałam z ust lekarzy, którzy się na tym znają. Nie aż tak często, bo tu się przyjmuje, że okienko, w którym te badania antygenowe mogą wyłapać właśnie pozytywny wynik, czyli wyłapać wirusa, to jest mniej więcej 5-7 dni. Czyli jakbyśmy testowali co 5 dni czy 7 nawet, to też daje dosyć dużą szansę. Ale ważna jest oczywiście ta regularność, bo charakterystyczną cechą testów antygenowych jest to, że one wyłapują tylko sytuację wtedy, kiedy jest duże namnożenie wirusa w organizmie. I one będą właśnie w ten sposób przeprowadzane, że będą powtarzane. Tutaj, jeżeli mówimy o zastosowaniu tych testów antygenowych przez lekarzy rodzinnych, to raczej będzie głównym wyznacznikiem objawowość pacjenta, bo oczywiście te testy też dają dobre wyniki, jeżeli pacjenci są objawowi, bo objawy pojawiają się wtedy, kiedy właśnie to namnożenie wirusa w organizmie jest duże. Natomiast właśnie ten element jest podnoszony przez ekspertów, że takie jednorazowe badanie przesiewowe bez takiego rytmicznego powtórzenia po 5, po 7 dniach nie ma aż tak dużej wartości merytorycznej, no bo to jest po prostu pewne zdjęcie, które na dodatek obarczone jest błędem. A w ogóle jaki jest sens tych badań przeprowadzonych regionalnie dla całej populacji? Jest taki sens? No, my tutaj, zastanawiając się nad kryteriami, chcieliśmy sprowadzić czy przeprowadzić takie badania w tych populacjach, które są najbardziej narażone na koronawirusa, bo regiony, o których wspominałem na konferencji, czyli Małopolska, Podkarpacie i Śląskie, to są właśnie regiony, gdzie ta liczba zachorowań była wykazywana jako największa. I w tym sensie chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja epidemiczna, ale też mamy takie spojrzenie, czy taką propozycję, żeby zastanowić się, czy nie zrobić tego badania przesiewowego w takiej konwencji, że oprócz badań antygenowych wykonamy tym pacjentom badanie PCR-owe, czyli genowe, ale wykonamy też badanie na istnienie przeciwciał i wtedy będziemy mogli zobaczyć po prostu, jak mają się do siebie relacje tych trzech wyników i w jakim stopniu też populacja jest uodporniona, patrząc na wyniki badań na przeciwciała. Kiedy zapadną decyzje co do tych testów? To w tym tygodniu. I czy one będą obowiązkowe? W tym tygodniu, tak? I czy one będą obowiązkowe, czy będą dobrowolne? A jeśli nie będzie ochotników? Problem z tymi badaniami przesiewowymi polega również na tym, że w zasadzie powinno się je robić w takim formule obowiązkowego badania dla wszystkich. Na przykład Słowacy czy inne kraje, które prowadziły te badania przesiewowe, przyjęły takie rozwiązania, że ten, kto się nie podda takiemu badaniu, automatycznie idzie na kwarantannę. Czyli są jakby dolegliwości związane z tym, że badania się nie wykona. Się na to nie decydujemy? Na razie takich rozwiązań nie przewidujemy, bo będziemy raczej chcieli badać pewne grupy, czy pracownicze w dużych zakładach pracy w tych regionach i raczej będziemy to robili zawsze na zasadzie takiego uzgodnienia i umowy. Panie ministrze, w tej chwili są trzy szczepionki, Pfizera, Moderny i szczepionka oksfordzka. Dwie pierwsze wymagają przechowywania w bardzo niskich temperaturach, trzecia w zwykłej lodówce, pierwsza jest najdroższa. Czy Polska jest zainteresowana każdą z tych szczepionek i kupimy, że tak powiem, co się da? Czy to będą wspólne decyzje właśnie w ramach grupy europejskiej? No tutaj, tak jak pani redaktor mówi, mamy mechanizm europejski zakupu, to znaczy, że wszystkie państwa Unii Europejskiej reprezentuje komisja, która negocjuje bezpośrednio z producentami i w imieniu państw nabywają te leki, które potem są według parytetu ludności dystrybuowane do poszczególnych państw. My już mamy podpisane umowy i uczestniczymy właśnie w ramach tych trzech producentów i w zasadzie te umowy, które zawarliśmy pośrednio z tymi trzema producentami, to one zabezpieczają już w pełni populację Polski, bo mamy tam zagwarantowane szczepienia dla blisko 34 milionów ludzi. Więc tutaj nawet... Tak, ale pytałam o to, panie ministrze, czy mogliśmy, że tak powiem, troszkę jak w markecie, wybrać to, co jest najbardziej korzystne i ze względów ekonomicznych i logistycznych, czy po prostu są takie potrzeby, że wszystkich nie da się zaspokoić tą najlepszą z tych względów, o których mówiłam, szczepionką? No tutaj najlepsza to jest ta, która powoduje w największym stopniu uodpornienie populacji. Wszystkie te, w zasadzie dwie z trzech, bo dwie z trzech już mają wyniki takie wstępne badań populacyjnych, to zapewniają 90% odporności, więc to jest główne kryterium. Kwestia logistyki. Czyli te pierwsze, Pfizera i Moderny, tak? Pfizera i AstraZeneca. Moderna jeszcze nie ma wyników. Czyli ta Oxfordka AstraZeneca. Tak, tak, tak, to jest ta Oxfordska. I tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie kierowaliśmy się drugim kryterium, to kto jest w stanie najszybciej dostarczyć, a najszybciej dostarczyć jest właśnie ta oksfordzka szczepionka do nas dostrzec i Pfizera, bo tutaj mamy deklarację, że nawet w grudniu będą pierwsze dostawy. No oczywiście patrzymy na to może nie aż tak optymistycznie, że to będzie grudzień, ale przygotowujemy się realnie na styczeń, żeby wprowadzić taki proces masowego szczepienia. A ile dawek potrzebujemy? Dla ilu osób? Bo słyszałam i o 16 milionach, i o 30, to ile osób ma być zaszczepionych? Znaczy tutaj nie będzie obowiązkowego szczepienia, tylko wybór będzie zawsze należał do osoby, która się decyduje, ale tak jak powiedziałem wcześniej, my mamy zabezpieczone szczepionki dla populacji wszystkich dorosłych Polaków, czyli ponad 30 milionów ludzi. W tych umowach, które podpisaliśmy. A dlaczego nie będzie obowiązku? Przecież to są duże koszty, więc... Szkoda, żeby się ta szczepionka zmarnowała, tak jak marnowały się szczepionki antygrypowe. No ale tutaj mamy takie podejście, że chcemy przekonywać, chcemy dać wolny wybór. Nie jest też tajemnicą, że ludzie mają wątpliwości. To jest szczepionka, która wchodzi na rynek i pojawia się po raz pierwszy w obrocie, więc też będziemy starali się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, dać pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa i przekonywać, przede wszystkim przekonywać. A tu nie chodzi o pieniądze, o to, że dobrowolne szczepionki byłyby dla większości płatne, a obowiązkowe musiałyby być w ramach świadczeń NFZ-u z dużą refundacją, czy też nawet za darmo? Nie, panie redaktor, to absolutnie nie jest kryterium. Państwo polskie w dobie pandemii pokazało już niejednokrotnie, że wydatkowanie środków na pandemię jest priorytetem i tutaj nie prowadzimy takiej buchalteryjnej kalkulacji ekonomicznej. Optymistyczny termin pierwszych szczepień to jest połowa stycznia i to chodzi o te grupy, że tak powiem, w tym sensie uprzywilejowane, że właśnie pierwsze, czyli medyków, służby mundurowe? Tak, tak, dokładnie pani redaktor. Tutaj zdefiniowaliśmy, czy definiujemy sobie grupy priorytetowe i oczywiście zaczniemy od medyków, no bo tutaj chcemy, żeby osoby najbardziej narażone na kontakt z wirusem miały to prawo do zabezpieczenia w pierwszej kolejności. No a potem, tak jak pani powiedziała, służby mundurowe, potem pomyślimy o seniorach, bo też chcemy robić to sekwencyjnie na zasadzie pewnego kierowania. Ale jeszcze nie wiadomo od jakiego wieku, panie ministrze, nie wiadomo od jakiego wieku będzie w tym przypadku senior, bo to się zmieniło, jeśli chodzi na przykład o zakupy. Teraz senior jest od 60, a był parę miesięcy temu od 65. Czyli będą seniorzy, nie wiem, od 70, tak, jeśli chodzi o szczepienia? Tutaj zaczniemy od grupy 75+, i potem będziemy w dół schodzili rocznikami. Bo i tak będziemy musieli szczepić ludzi rocznikami, zapraszając, żeby nie generować kolejki, żeby nie wszyscy naraz się zgłaszali. A jest już plan przechowywania, dystrybucji, właśnie takiej logistyki? Tak, jest powołany już taki specjalny zespół, który opracowuje szczegóły. To jest zespół, który tak naprawdę integruje bardzo wiele ministerstw. To nie jest tylko i wyłącznie domena Ministerstwa Zdrowia. Tutaj bardzo aktywnie pan minister Dworczyk i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów koordynuje całe przedsięwzięcie, bo w tym weźmie również udział Agencja Rezerw Materiałowych i inne agendy. Jeżeli chodzi o dystrybucję, to chcemy takie centra dystrybucji szczepionek utworzyć w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. One są w każdym województwie i mają odpowiednie, tak powiem, infrastrukturalne przygotowanie do tego, żeby przechowywać te szczepionki, bo tak jak pani mówiła, w przypadku jednej szczepionki są wymagane szczególne warunki, bo ta temperatura przechowywania musi wynosić aż minus 80 stopni Celsjusza. Panie ministrze, czy decyzja o tym, że ferie zimowe będą w jednym terminie dla wszystkich województw i zalecenie, by w ferie pozostać w domu, jest nieodwołalne? Pani redaktor, rzeczywiście jak patrzymy sobie na cały przebieg pandemii, to widzimy, że bardzo często mamy do czynienia z nieprzewidywalnymi sytuacjami. One zaskakiwały nas na ogół negatywnie, patrząc na przyspieszenia pandemii, na żniwo śmiertelne, które również z pandemią jest związane, więc może powoli też nadchodzi czas na to, żeby być zaskoczonym pozytywnie. I ja oczywiście mówię, że na tą chwilę zostań w domu, ferie mamy skumulowane w jednym terminie, ale ostateczne decyzje dotyczące już pewnych szczegółów będziemy podejmowali pod koniec grudnia, bo ten reżim obostrzeń, który sobie narzuciliśmy, kończy się 27 grudnia. Ferie na pewno zostań w domu, na pewno skumulowane w jednym terminie, ale jeżeli sytuacja rozwinie się jakoś bardzo korzystnie, no to wtedy będziemy się zastanawiali, czy jest przestrzeń na poluzowanie. Czyli możliwe jest otwarcie hoteli w sezonie zimowym? Tak mi się wydaje, ponieważ jeżeli wicepremier Jarosław Gowin zapowiada otwarcie branży narciarskiej w ostrym reżimie, no to chyba nie, że tak powiem, dla tubylców. Chyba właśnie raczej dla tubylców, bo na tą chwilę nie przewidujemy otwierania hoteli ani pensjonatów. Ale ja pytałam o sezon zimowy, więc może ten sezon zimowy jednak tak do marca trwa. Jest nadzieja? Czyli jest nadzieja, że będą później otwarte? Nie, ja nie będę na razie kreował żadnych oczekiwań i nadziei. Na tą chwilę mamy decyzję taką, że ani hotele, ani pensjonaty nie będą otwarte. Dziękuję bardzo za te mało optymistyczne jednak wiadomości na koniec. Minister zdrowia Adam Niedzielski był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień czwarty. Smartfon Realme X3 Super Zoom 256 giga. Pięciokrotny zoom optyczny za 1499. Taniej o 1000 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Black Friday w T-Mobile już trwa! Skorzystaj z największych okazji w roku w ofertach abonamentowych dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy A51 zamiast 199 kosztuje 99 zł. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl dla firm. Już teraz Black Week w internetowym sklepie Lidla. Codziennie nowe rabaty, nawet do 80%. Dzisiaj w lidlowych, czyli niskich cenach kupicie akcesoria i narzędzia warsztatowe. Zapraszamy na Black Week na www.lidl-sklep.pl. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład jeszcze tylko dzisiaj ekspres DeLonghi za 1333 zł, taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 9.